tam chłopaki z Puławskiej, słuchaj tego. Mój dziwny na koniec sączy gwiazdy. Usłyszysz syrenę, już wiesz, kto rządzi miasto. 9, 5 i 7, to nasz numer niezbędność. Nie wiemy, waszym pisem za to nas szanować będą. Ciemny mundur, nim odwaga, tutaj każdy jak brat. Będziemy się ścigali, choćby miał się kończyć świat. Dojedziemy i zbroimy twą ekipę pełną szmat. Następne pozdrowienia wyślecie za krat. W ogóle jesteś, że nazywasz nas psami. Wy kurwy z ulicy jesteście zerami. Z solą wokół miasta my porządek siejemy. Wierzamy pełną kurwą patologii, kres niesiemy. Policja jest straż miejska, zawsze brak tym trzyma ścianę. Utymowa kontrola, ty masz już przejebane. Fałą żebra, bud na mordę, postawimy cię pod ścianę. Vendetta za ofiary, Magdalenka pamiętamy. Zabaj złą kadę, kilka lat już biedny stolek. Z patrolową ekipą dziś wieziemy cię na dole. Kurwy rozbój się na dzielni, przejebane. Masz już czapę, 4-8 murowane. Ci się skończy z chujem. Nie pomoże ci adwokat, i tak kurwo nie masz kasy. A 32KK, odwiesimy ci zakaz. Zresztą nie wierno skończysz kurwo na klawisza, będziesz smyczy. Zapamiętaj, na końcu dobry chłopak z ulicy. Dzisiaj skoczy za wami w bloku. Co śmierdzi biedą i moczem stoi krajewski skład. Bez honoru i ambicji, dresowe kurwy, oddajcie pokłon policji. Melurada 200%, dziś błękitne są ulice. Rap podziemny gryzie glebę, a policja jest na szczycie. Blokowiska są spokojne, ty oglądasz się za siebie. To porządek na dzielnicę, a policja was jebie. Policja jest best. No. Teraz marsz Freda codziennie rano. Ja? Gadaj, marsz Freda codziennie rano. Marsz Freda codziennie rano. Pomożesz. Tu już wiele i o ulicy prawdę. Chcesz budzać wokół respekt, tam wzbudzasz bogate. Bujasz się jak rudy Rezus, bo blokowiska w płytach. My jedziemy na sygnale, ty uciekasz jak ciba. Widziałem prewencyjnie, zroczył szary beton pijać. To nie ja, pan władzo, koleżanka upalił. A tak naprawdę to was lubię, noszę otwę na bluzie. By kolegom imponować i szacunek mieć budzie. Kolejne tłumaczenia, twych koleżków z podziemia. Nic nie mają do stracenia, nie chcą iść do więzienia. Oni nie chcą być uczciwi, chcą na papier żyć z prawem. Zagram zielonego, założymy kurie sprawę. Ale nie wiesz, o czym mowa, ja to ujmę w prostych słowach. Policja was jebie, przed nami się nie schowa. Pieda piły od was dala, gdy was gold zapierdala. 4 kaple na mym koncie, błyska dzieci w moich karach. Ja wakacje na mają, że ty zakupy w tej drodze. Luksus płynie w moim domu, najważniejsze są pieniądze. Ulica to Alfons, wy jesteście i dziwko. Śmiech na komendzie, że mam wiedzie, że przyszło. Ogień dzisiaj skoczy za wami z bloku. Co śmierdzi biedą i moczem stoi krajewski skład. Bez honoru i ambicji, dresowe kurwy, oddajcie pokłon policji. Melurada 200%, dziś błękitne są ulice. Rap podziemny gryzie glebę, a policja jest na życie. Blokowiska są spokojne, ty oglądasz się za siebie. To porządek na dzielnicę, a policja was jebie. Jeden z drugim wielki kozak, na pakerni sto na klatę. Moje buty i kajdanki zrobią z ciebie zwykłą szmatę. Gdy lansujesz się na dzielni, godzi w trójka pełen bajer. Ja podjeżdżam z reblokiją, ty spierdalasz jak frajer. Jesteś dobry chłopak. Mówisz, napierdalasz konfidentów, a kolegów swoich sprzedaż za noszenie paru skrętów. Kim ty jesteś, młoda kurwo, ile ty masz teraz lat? Ja jebałem twoją matkę, zanim przyszedłeś na świat. Skoro mowa o twojej matce całkiem niezła jest, nie dziwka. Wiem, bo ruchał ją kolega, po komisarz na przeciwka. Przeskoczyłeś jakąś szkołę, nie masz kurwo nawet pracy. Więcej hajsu od ciebie mają nawet żebracy. A ja pracę swoją lubię, dzięki niej mam szacunek. Kiedy jestem w radiowozie, łatwo obieram kierunek. Prosto na twoją dzielnicę, gdzie swoje role są w rodzinach. Pójdzie wróg paralizator, skończysz kurwo w swoich szczynach. Ręce i mikrofon prawej mocno trzyma gnata. 4 kule w twoje kolano, oto moja je zapłata. Zakłócałeś porządek dobrym obywatelom. Jeśli nie mój pistolet, to cię wpierdlu przed smelą. Zamykamy wam jafę, wy kurwy narkomani. W ostatnich wersjach blisu jesteście rozjebani. Chodź z góry przegrani, macie tydzień na odpowiedź. Chuj wam w dupę, głoserzy. Czekamy w radiowozie.